أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. سورة النور مدنية. سورة النور سورة مدينة منورة نازل شوید. وهي 64 آية. فديك سلورش بيت آيات نبي. وتسع ركوعات أو نها ركوري. فدي سورة كزياد أحكام دباس دامنه دا سطر او دا پردے متعلق لی دا زنانو دیر احکام فدی صورت کے ذکر کی دے وجنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے تخط چلے گو نپاغے کے دا حکم اولی کو علمو نساءکم سورة النور قلو بریانو تا سورة النور تعلیم ورکے فخفل نبی سورة تمہید فدی الفاظ جی سورة انزلناها وفرضناها دا یودا سے عظیم الشان سورة تے کہ بورے منگ نازل کرے ربل چالرے دا سورة منگ نازل کرے وفرضناها او دے احکام منگ فرض کری منگ مقرر کری وانزلنا فیہا آیات بینات فدے کستاف واضح آیاتنا منگ نازل کری دے احکام اللہ وی منگ نازل کری حکم دربان من لازم کرے دے پدی حکمن کے دا توڑن حروم بنے دا زنا سزا ذکر کی گی دا زنا سزا او دا دا پاک دامنے بنیاد دے رخپل نظر حفاظت اوکا بغیر اجازت دا چا پکور کے گورما زکتی دا چا کور تا قتل یا چا تا قتل دا ابتدا دا زنا را اول قتل شی بیا خبر اثری شی ور پسے بیا انتہا تا تیرا شی نا زنا شی ابتدا نہ من آرا گلے دا کہ قتل مکوا بے ضائع قتل مکوا نہ چاکور کا نظر مکوا پر دنیا کے چسکو مرا فتنے فساد نہ جوڑے گی نہ اکثر راگے بنیاد با دا زنانا ناجائز تعلق ہوئی قتل نہ کیے گی دشمنیاں نہ کیے گی نہ اکثر پکے دکا وجب ہوئی زنا یو عظیم جرم دے او د نورو جرمونو مجموعه او جره لده نو فضایل سخته ده. د قرآن پاک کې په حدیثو کې څلور جرمونه او د هغې سزاګانې متعین دي. څلور جرمونه دي د هغې تعین قرآن حدیث کړی دی. قاضی یا امیر رائے ته نه دي پرېښی. دغه متعین سزاګانو ته د شریعت په اصطلاح کې حدود وایي. د دې نه علاوه نور جرمونه دي چې هغې نه شریعت په خپله سزا مقرر کړې نه ده، بلکې امیر یا قاضی ته د مجرم د حال مناسب د جرم د حال مناسب د سزا اختیار ورکړی دی، او دغې سزاګانو ته تعزیرات وایي. حدود شرعیه څلور دي چې الله د الله رسول نه سزا مقرر کړې ده. نو دا څلور دي: یو غلا ده، نو د غلا سزا دا ده چې غل په خپله اقرار وکړي یا پې د شریعت مطابق شاهدان شهادت وکړي، نو بیا به د دې غل لاس کټکولی شي. السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. دویم یو پاک دامن زنانا، په هغې باندې د زنا الزام لګول. چې دغه زنانه پاک دامنه دعوا وکړي چې د اسلامي سړي ماته کنزل کړی دي، نو بیا د دې کنزل مار نه گواهان غوښتی شي چې دا کم الزام ته لګی، نو دا ثابت که په گواهانو. که گواهان پیدا نه شي دله به سزا ورکېږي، دې ته یو حد قضا. دریم جرم شراب څکل دي، نو چې شراب څکل ثابت شي د شریعت په قانون مطابق دې شرابي له به سزا ورکېږي. او څلورم زنا ده. په دې کې هر یو جرم په خپل ځای باندې ډېر سخت دی، او د دنیا امن و امان پرې بربادېږي. بیا د زنا انجام خطرناک دی، نو اهمیت سره د دې ذکر کېږي. نتیجه د دې کې نظام انسانیت تباه کېږي. که یو سړی د چا لور یا خور یا ښځه باندې لاس اوچت کړي، نو دغه سړی دا د خپل ځان هلاکت شمېري. د چا په لور خور ښځه باندې غلط تصرف کول، غلط حرکت کول، دا د یو شریف انسان دپاره د مال زیاداد د هر څیز نه د قربانۍ موقع ده. په دې ځان قرباني کوي، مال قرباني کوي، خو زما د کور زنانه ته بد ولې وکتی شي. دا خپل ځان مال جان ټول قرباني کول دا آسان کار دی. دغه وجه ده چې داسې کیس چرته وشي نو سړی بې سوچه بې فکره پرې ورځي، ځان هم قتلوي او نور هم قتلوي. نو شریعت د زنا لپاره سزا سخته مقرره کړې ده. په کوم قوم کې چې زنا عامه شي د هغوی نصب محفوظ نه وي، شجره نصب د هغوی نه وي، د مور خور د لور پرت پکې نه وي، د هغوی سره نکاحګانې کېږي، ټولې رشتې ختمې شي. بدبنی فتنه و فساد کې نه ډېر پیدا کېږي. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. زناكار خضا او زناكار طريق فجلدو كل واحد منهما وهي هريو ده دوارنا 100 جلدة سلدوري. فده ده كي ده زناكار خضا ذكر مكي اشو ده زناكار صري ذكر رخص اشو او سزا ده دوارو يورا عام طور بانے قرآن پاک کے صرف احکام سڑوتا متوجیوی خطاب کی بھی سڑوتا زمنان پاک زنانا شامل لی دا زنانا و زان لذکر تا ضرورت نوی قرآن کے ذیب پا دے گورا یا ایوہ الذین آمنو چی غدا مذکر ذکر کی احکام پاک رموانس پاک پلوی اس نے دیکھے نارینہ و زنانہ جدا جدا دے کر کر وہی شاید سے پدے کے حکمت دارے جسنگا رہا اللہ پاک دا زنانہ بانے دا پردی حکم رہا ہو رہے نو دا زنانہ ذکر بانے دا پردی حکم کرے کہ دا زنانہ نمم ماخلہ دا نمم پچکا زنانہ پٹول پکار رہی نو دا زنانہ نم پٹولم پکار رہی او پتا کے طرز کے احتمال داو کہ شاید سے سو کوئی لخضر پارا سزا نیشتا کہ خد جناو کا سزا بنی و اللہ وضاحت کا مک کے زنانہ دیکھ کر کہ زنانہ زناکار را اگل ہم سزا را گوری و سلیل خلی کہ وخضر اغلالا اغلائے اکرلا دق دے کہ بیا اللہ پاک در سریو در خود زان لے جدا جدا ذکر کرے السارق و السارقتو فقعو ایدیہما غل سرے او غل خدا در دیلہ سنہ کٹ کے دے دے کہ او نکتہ اگر دا کہ در زنا پا باپ کے خبر مخ کے ذکر کرا در غلا پا باپ کے سرے غل مخ کے ذکر کرا یہ اشارہ پا کے دیتا رہا کہ الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلدة دیدے کہ زنانہ ذکر مخ کلا کہ زنانہ دا سر مخصوب و رتول حیاء و پردہ پردرہ زنانہ نم دا حیاء و دا پردے دے عورت اگر زیتا ہوئی چلا گئی پتول فرضی زنانہ تا عورت ہوئی نو دا دیتو مرد تاکیدات و باوجود دید اخفل حیاء صادر شلو لے رہے دا حیاء لباس لے کر زانے بے حیاء کر زانے مختورن کر سریع مختورن کر نو دا دا دیر سزا لے کرا کہ دید اخفل حیاء دا اخفل قوم دا حیاء دا عزت خیال نساتی نزکوی از زانیتو والزانی فجلدو کل واحد زناکار اخذ مختی سل دلے ہوا او زناکار سرے ہوا پسی ہوا دا دمرا بے حیائی کہ زنانا نم عورت دا پتولو او دے زانا سے بے پر دیکھ تو دا تنبیح دا پارا دا زنانا ذکر مفکر آئے اس پغلا کے دا سری ذکر والے مفکشو سرے با حمت آئے اللہ حمت ور کرے دے با دا دنیا کاروبار کئی گٹا با کئی زنانا کم حمت آئے کم زور آئے سرے بے گٹی خدا بے ستی ور کئی بے والا دا با حمت آئے ولی دم رب دے حمت آئے شو کہ دے یو کمزور ہے یو سکر غلاط اللہ سوا شو سریق و نوجوان دے با حمت آئے لدہ حمت ولی دے لے لے کہ غلاط اللہ سوا شو دد اقبل زان حیثیت تکتلی دے لی غلائے کرے را زکی مخ کے دیکھتی السارق و السارقتو فقطعو ایدیہما الزانیت والزانی فجلدو حکم شرے کہ فجلدو دا لفظ دا جلد ستوئی پکولا وانے وحل جلد پکولا وحل درے وحل او مشتق دے دا جلد نا او جلد سرمن تاو عموماً کورا او درا دا با دا سرمن جوروا نسکا وطا جلدوی فجل دو کل واحد منهما مئتا جلدا جلدوی تذکوش کورا دا سرمن نجورا بعد مفسرین وی وی لفظ دا جلد بان تعبیر کولو کے اشارہ دیتا را کہ دار کورو سزا دا وحلو کوری را خدا دی اثر با گوری سرمن پوری وی اصنی تلان دی وخا والا شخن کے او ادو کی والا مات کے خدا سزا با تر سرمن پوری وی وخا ادو کی تلین را سن پلا پیغمبر علیہ السلام دا کورو سزا ورکولو کے دا اعتدال تلقین کئی درمیان والے نہ بڑے سخت گزاری اور نہ راستے کے معمولی گزارو کے اڑو گے نہ کہ اور کوڑا درا نہ بڑے سخت نوی کہ سرمن خراب ہے نہ سرمن لانے کو خراب ہے اور نہ بڑے نرم بھی اس دا سنا دا سدا پیوزل قرآن نہ ذکر کرے بلکہ دا درجہ پا درجہ اللہ پاک دے صدا بیان کرے گا ابتدا کے دزنا حکم سورت نساء کے راغل ہے تیز لسم اور پارسم آیات کے واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ أَغَزَنَا نَتِ بِحَيَائِكَ تَيْرَا تَكْرِ دِزِنَائِ كِرِلَا مِنْ نِسَائِكُمْ سَاسُ دَزَنَانَوْنَا فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ گواہان مقرر کے پاگوی بانے اربعتم منکم سلور لتاسو سلور نارینا مسلمانان غیب شہادت کی فلانے او فلانے من پدا سے حال کی بھی دلگی فَإِنْ شَهِدُوا كَتَرِدِي سلور شاہدان شہادت اک فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ مزا زنانا پا کور کے بند کے قیدے کے پل کور کے بدا قیدی کمی پوری بقیدی حتی یتوفاہن الموت تردی کہ اللہ دیل مرگ راولی او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ دیل پار بلس طریقہ مقرر کی مدی آیاتنا معلومی گی سیراتلن کے وقت کے دا زنا بلا سزا ام مقرر کی دن کے دا اور فی الحال بے پکور کے بندی وانا کے کور کے زنانا بقی بھی شو او یجعل اللہ لہن سبیلا دیکھ اشارہ وچ آئندہ دا دے جرم سزا را بلا طریقہ عمرہ روان را دے آرستو دا سورت نور آیاتنا چی نازل شو دے پیغمبر علیہ السلام فرمائے خضو عنی خضو عنی واخلے زمانہ واخلے زمانہ مانا علم حاصل کے قد جعل اللہ لہن سبیلا اللہ پاک دے زنانہ و دفارت طریقہ مقرر کرلا یہ زنائے کرلا کور کے حقی دوا اور آئندہ حکم اسرارے البکر بالبکر جلد و نعتن غیر شادی شدہ جدا غیر شادی شدہ سر زنا اکی اغیر سل کورے اور کم کے شادی شدہ نے بدا شادی شدہ نہ پارا بلا سدارا اور قرآن کے یو آیات نازل شروع کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنایا ترجموهما نكالا من الله والله عزيز الحكيم. وده آيات اس قرآن شريف کی نشتا منسوخ التلاوت سے او حکم باقی پاتے. نکم کے شادی شدری عاقل دے بالغ دے آزاد دے غلام نرے شادی شدری پا نکاح صحیح سرا دے خدے و دے خاول ملاوے دے شوی دی او دینا پسو دے زناکار اوکو نو دا شادی شدہ سڑی او شادی شدہ خدا دیل با صدا داری که دیل پکانو بانی اولی سنگ سار بکریشی. ایتا رجم وی رجم سنگ ساری دل پکانو ویشتر. او که غیر شادی شده بی ناریلا یا زنانا او دیل دا جرم اشو ندیل با سل سل کوری صدا ورکیگی سل بلی صدا بولا ورکیگی. او که یو وینزا یا غلام دی او شادی شده دی هم زنا یو کرا پا دی رجل نیشتا سنسار دل نیشتا پنزوز پنزوز کوله با صدا وکی. اوز دی صدا وکی پا دی بانه با رحم بطه نکه ترس بطه نکوره اصنا دا اللہ پا حکم کی درنا کمی رانی شی او دیتا با عام خلق راج مکی عام خلق دیتا با راج مکی جلسا غنب جور کلاو میدان که خلق راج مکی او دا شادی شدہ زناکار یا شادی شدہ زناکار دیل بلا رجم صداور کی او کده کلو صداوی نده با مختاروی کلو میدان که غام و خلق و مخی پت پنا خبر بنوی ولیشهد عذابهما طائفت من المؤمنین تا مومنانو دل دیوتا حاضرشی اعلان بوشی فلانی میدان که فلانی و فلانی تبا سزا ملاویگی فلانی تیم تول خلق حاضر دا بے حیائی مخنیول دا پارا شریعت لری لری پورے سوکے مقرر کری نو پا زنانے لازم کرے چا سطر کوا بے حیائی خلوی خبرہ مخنی سطر شروع کا سلوط شریعت حکم کرے سترگی کسا کا پردو خودتا مگورا او کا زنانے کالی اچولی دا غیر آماز را دی دا پردو سلو مخنی با حرکت نکی شرنگ شرنگ بنکی که پخپو بانده وی که پلاسو کالی وی مشرنگی دینا او زنانه با داس خوشبو نلگی چه لره پوری ده سریش تینه و تا کلاو پاتی و رکا گیه او پا خلوت که پردی سره و پرده خدا یادیکی دی بنا نو دا دومره پابندیان شریعت لگولی دی او دی خلی او دی خلی دا شریعت دا تمام حدود دا دینا پوری وطل دا او شریعت قدیبان پردن آجی حکم خدا دی که پا مسلمان پرده واشوا و چی او مسلمان دومره بی حیا بی غیرت شو که دا تمام حدود اکراس کلن او سپدبان پرده آجول نشتا عام جلسه که دیل صدا ورکه که تول خلق پی عبرت واخدی قدیبان دی در بی حیائی مخلیوی بوشی او دا شاید که پکی دیتم اشاره که بعد خلق در دید صداگان تو گوری دعا و تو کتی مسلمان کمزوره وی خطات نشوی دا بنده دی عاجز دی اللہ مافی که شاید که پلی مجلس که سوک دعا و تو کی او نور خلق تا پکی تنبیح دا که دا جرعت سوک اونگی کنی دا به صداوی نکنن که پده میدان که به خلکو لصدا ورکشوا سورة انزلناها وفرضناها دا یو سورت دے انزلناها چه منگنا دل کرے دے دا سورت منگنا دل کرے دے وفرضناها او دا دے احکام منگا مقرر کرے دی وانزلنا فيها آیات بینات من نازل کری دی پدے کے آیات بینات واضح نشانات و دلائل واضح آیات نبی لعلکم تذکرون دیر پارا چتا سو یاد اساتے نصیحت قبول کے الزانیت والزانی زناکار اخذ و زناکار سڑے فجلدو كل واحد منهما فدرو فکوڑو بان اوہے كل واحد ہر یود دے دوارنا منهما دے دوارنا كل واحد منهما ہر یود دے دوارنا اوہے مئت جلد سل کوڑے سل سل دریے اوہے ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ندینی شتا سلرا بهما فدے دوارو بانے فدے زناکار و زناکار بانے رعفت ترس تاسو دے ترس و رحم تیمنی شی فی دین اللہ دا اللہ پا حکم چلولوکے حسن دا اللہ حکم چلولوکے کوتا ہی درنوشی ان کنتم تؤمنون باللہ کچر تاسو ایمان رولے پا اللہ والیوم الآخر و پر آخرت وليشهد عذابهما او حاضر لشي سزا دے دوارو تا طائفة من المؤمنين یو دل دا مؤمنانو تبیل سزا تا دے حاضر شی الزانیتو لا ينفح الا زانیہ زناکار سڑے دیشی نکاح کئی تو چا سرے کئی جزے ناکار خدے سرے کئی کناری نوی کزنا نوی چے پدے بد عادت کے مبتلا شی نو دا سناری نیا زنانا دا دے لائق نوی چے دیو پاس دامن انسان سر دا دوی نکاو کی ذکر دے زناکار سری طبیعت گندرے اور دا زناکار خد طبیعت ہم گندرے اور گندا گندگے کا میلان کے زناکار سڑی دے جان کے تو زناکار خد گوری مومن بنا زناکار خد سرا نکاؤ نکی الخبیثات للخبیثین دا خبیث خبیثی دی نو دا دا خبیث سرو دا پارا دی دا خبیثان خبیثی دی دا دا دا خبیثان سرو دا پارا والخبیثون للخبیثات او دا خراب سری خبیث سری دا دا خبیث خود دا پارا دی والطیبات للطیبین او پاکیزا زنانا چی دی دا دا پاکیزا سرو دا پارا دی والطيبون للطيبات او پاکیزه سوی ده پاکیزه او خود ده پاره دی ناری نو زنانو تبارکه خبروا خود ده بل مطلب خون کی دیشی الخبیثات للخبیثین دا گنده گنده خبری ده ده گنده خلکون اقلی نبوزی حکم سلی که بیزایا گنده گنده خبری که ده دنه گنده نو زکنه گنده خبری که ده خو خلکون بخی خبر آوری اور خراب ہونا خراب ہے اور نہ ارچا مزاج دے ایک نہ ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر باز با باز کون ہم جنس با ہم جنس پرواز ہر یو ہم جنس دخل ہم جنس پرواز کئی کبوتر با کبوتر کم تر بلا کم تر سرا جی باز با باز مگر نیکان و خلق نہ بننے کی خبر ہو رہے اور دے نجس و خلق نہ بم دق کر نجاست خبر ہو رہے یہ تخکر خبر ہے فتح وہ نہ رہے وداس نجس خلق وخبر وكبزيهمنا زكا دتق النجس بنجاست با خبره تا پبرخه کی کمی مشرا واسه قال چه الله سمو قبلته وما قبل ترشی دتق النجس خبر وباني ظلم غم جن كوا اور فی تم اندیش بزا غوغای رقیبان آواز سگا کم نکنه در رزق گدارا دس پو پا غفار والی دا گدا رزق کی کمی نرازی اور فی تم اندیش اور فی او شاعر دی ریم خفا شیگا زی غوغای رقیبان دا دشمنان بر خلاف لگی ار قسم خبری بکی کلا یو خبر و کلا بلا خبر آواز سگا کم نکنه در رزق گدارا لا ينكحو الزاني لا ينكحو إلا زانية أو مشركة زناكار صلي نكانكي إلا زانية مگر زناكار خزترا ياد الدين المورقصي جوروري أو مشركة مشركة خزترا نكاكا لدي دا مطلب نلي چه زناکار سره که یو پاک دامن خد سره نکاح او که نو دا نکاح با اونشی نه نکاح بیتیم او یو زناکار مسلمان که یو مشرک خد سره نکاح که نور آیاتونو دا کراغلی چه مسلمان او دا مشرک نکاح نکی او یو زناکار بد کردار وی خو یو بزرگ سره نکاح اکرلا نو نکاح شده دا و زیادی دیکھیں لا ینکحو مطلب داری یو محاوره را یو السلطان لا یکذبو بادشاہ دروغ نوی ولی بادشاہ را چانا یریگی جدی دروغو دا دروغ خو خلق دیر نوی دا چانا دبووی دا چانا مجبوروی نو بادشاہ دا چانا یریگی نا دا دروغ نوی السلطان لا یکذبو و کلیوی تو ویلی شی خو بہتر دارا که بادشاہ دا چانا دبو نوی دے دروغ والے ہوئی نزالی سرے لا ینکحو الا زالیا لا ینکحو رضا دا محاورے مطابق ہے وزانیت لا ینکحوها الا زان او بد کردار زناکار خدا لا ینکحوها دا پنکا نأخلی الا زان مگر زناکار سرے بے والی او مشرک یا مشرک صلیبه پا نکابانه واخلی و حرم ذالک علی المؤمنین دا چار حرام کلیشه ده پا مومنانو بانه زنا مومنانو بانه حرام ده زنا پا مومنانو حرام ده لذلك اشاره زنا توشي نما ندا شك الزنا يو خبيث فعل او طمومن حرام ده او كذا ذلك لدي اشاره نكاح الزاني او زانيه لزناكار سري او لزناكار خذ نكاح لذلك ديت اشاره وشي او بها مشرك او مشركه ورپسی ذکر شی دا مشرک او دا مسلمان نکاح او دا مشرک او دا مسلمان نکاح دا مشرک سڑی او دا مسلمان خذ یا دا مسلمان سڑی او دا مشرک خذ نکاح آیاتون او دا معلوم دا چی حرام دا او دا زانی سڑی نمراد زانی نا پاک دامن زنانه سره نکاح کول یا یو زانیه سره که پاک دامن را پاک دامن سره و سره نکاح کی دا حرام را یو پاک دامن سره دا یو بدکردار خل سره نکاح کی یا یو پاک دامن خدا د بدکردار زناکار سره نکاح کوي، نو دا به له هغې صورت سره خاص کړي شي چې دا پاک دامن سړی د زناکارې ښځې سره نکاح وکړي او بیا د زنا نه نه منع کوي، نو دا کار حرام دی. پاک دامن سړی د زناکارې ښځې سره نکاح وکړله او هغه زنا کوي او دا به اوس پرې خوشحاله دی، دې ته دیوس وایي، دې د زنا نه نه منع کوي، نو د ده دا فعل دیوسیت دی. عربی کې ده ته دیوس وایي، پښتو کې ورته دوس وایي، نو دا کار حرام دی چې ته مسلمان یې پخپله پاک دامن یې، نو دا کومه بیبي چې دې کړی دا زناکار زنا نه منع کړه که نه که نه منع کړې پرې ده روکې کړه. نو دا کار شرعا حرام دی. یو شریف سړی د زنا عادت ښځې سره نکاح کول نه غواړي چې د نکاح نه رست بیا په زناکارۍ باندې رضا وي، البته نکاح د دوی تر منځ شرعا صحیح ده خو کار د دواړو بد دی. الثاني لا ينكح الا ثانيه، زناکار سړی نکاح نه کوي مگر د زناکارې ښځې سره او مشرکه یا د مشرکې ښځې سره. والثانیه، او زناکاره ښځه لا ینکحها، په نکاح باندې نه اخلي دې لره الا زان مگر زناکار سړی او مشرک. وحرم ذلك على المؤمنين، او دا کار په مؤمنانو باندې حرام کړی شوی دی. که زنا ته اشاره وشي نو زنا خو حرام ده، حرام شرعي. او که ذالکه کې اشاره دې ته وشي چې دا نکاح یې کړی ده او دی له زنا نه نه منع کېږي، نو دا کار په دوی باندې حرام. وحرم ذلك على المؤمنين، نو دې ته حرام تکویلي وایي، حرام تکویلی. حرام شرعی جدا دی، حرام تکویلی لکه موسی علیه السلام چې په صندوق کې مور واچو او د فرعون کور ته ورسېد، ګڼې زنانه رالې پی یې ورکول او ده ته یې ناغېشتل، د یوې زنانه هم ناغېشتل چې خپله مور راله د هغې یې واغېسته. په دې نورو ښځو باندې د ده خوله لګول حرام. حرمنا علیه المرابع، ورکون کی خذ تمن حرام کی، لا حرام تکویلی. هو الذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.